3. วิญญาณสูตรว่าด้วยวิญญาณเรื่องเกิดขึ้นในกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งจักขุวิญญาณละถึงเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะละถึงความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งมโนวิญญาณละถึงเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะภิกษุทั้งหลายส่วนความดับแห่งจักขุวิญญาณละถึงเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะละถึงความดับแห่งมโนวิญญาณละถึงเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะวิญญาณสูตรที่3จบสี่สัมผัสสูตรว่าด้วยสัมผัสเรื่องเกิดขึ้นในกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งจักขุสัมผัสเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะละถึงความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งมโนสัมผัสเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะภิกษุทั้งหลายส่วนความดับแห่งจักขุสัมผัสเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะละถึงความดับแห่งมโนสัมผัสเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะสัมผัสสูตรที่4จบสัมผัสชาสูตรว่าด้วยสัมผัสชาเวทนาเรื่องเกิดขึ้นในกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งจักขุสัมผัสชาเวทนาเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะละถึงความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งมโนสัมผัสชาเวทนานี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะภิกษุทั้งหลายส่วนความดับความสงบระงับแห่งจักขุสัมผัสชาเวทนาเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะละถึงความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งมโนสัมผัสชาเวทนาละถึงนี้เป็นความดับแห่งทุกข์เป็นความสงบระงับแห่งโรคเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะสัมผัสชาสูตรที่5จบหกสัญญาสูตรว่าด้วยสัญญาเรื่องเกิดขึ้นในกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งรูปสัญญาเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะละถึงความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งธรรมสัญญานี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะภิกษุทั้งหลายส่วนความดับแห่งรูปสัญญาเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะละถึงความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งธรรมสัญญานี้เป็นความดับแห่งทุกข์เป็นความสงบระงับแห่งโรคเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะสัญญาสูตรที่6จบสัญญเจตนาสูตรว่าด้วยสัญญเจตนาเรื่องเกิดขึ้นในกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งรูปสัญญเจตนาเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ

อุปาทสังยุตจบรวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้คือ 1. จักขุสูตร 2. รูปสูตร 3. วิญญาณสูตร 4. สัมผัสสูตร 5. สัมผัสชาสูตร 6. สัญญาสูตร 7. สัญญเจตนาสูตร 8. ตัณหาสูตร 9. ธาตุสูตร 10. ขันธสูตรกิเลสสังยุตหนึ่งจักขุสูตรว่าด้วยจักขุเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฉันทราคะในจักขุนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคะในโสตะนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคะในคานะนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคะในชิวหานี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคะในกายนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคะในมโนนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละความเศร้าหมองแห่งจิตในฐานะหกประการนี้ได้เมื่อนั้นจิตของเธอที่น้อมไปในเนกขัมมะอันเนกขัมมะอบรมแล้วควรแก่การงานปรากฏในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งจักขุสูตรที่หนึ่งจบสองรูปสูตรว่าด้วยรูปเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฉันทราคะในรูปนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคะในสัทธะฉันทราคะในคันทะฉันทราคะในรสฉันทราคะในโผฏฐัพพะฉันทราคะในธรรมารมณ์นี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละความเศร้าหมองแห่งจิตในฐานะหกประการนี้ได้เมื่อนั้นจิตของเธอที่น้อมไปในเนกขัมมะอันเนกขัมมะอบรมแล้วควรแก่การงานปรากฏในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งรูปสูตรที่สองจบสามวิญญาณสูตรว่าด้วยวิญญาณเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฉันทราคะในจักขุวิญญาณนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคะในโสตวิญญาณฉันทราคะในคานวิญญาณฉันทราคะในชิวหาวิญญาณฉันทราคะในกายวิญญาณฉันทราคะในมโนวิญญาณนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละความเศร้าหมองแห่งจิตในฐานะหกประการนี้ได้เมื่อนั้นจิตของเธอที่น้อมไปในเนกขัมมะอันเนกขัมมะอบรมแล้วควรแก่การงานปรากฏในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งวิญญาณสูตรที่สามจบสี่สัมผัสสูตรว่าด้วยสัมผัสเรื่องเกิดขึ้นในกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฉันทราคะในจักขุสัมผัสนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคะในโสตสัมผัสฉันทราคะในคานะสัมผัสฉันทราคะในชิวหาสัมผัส ฉันทราคะในกายสัมผัสฉันทราคะในมโนสัมผัสนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละถึงในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งสัมผัสสูตรที่4จบสัมผัสชาสูตรว่าด้วยสัมผัสชาเวทนาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฉันทราคะในจักขุสัมผัสชาเวทนานี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคะในโสตสัมผัสชาเวทนาฉันทราคะในคานะสัมผัสชาเวทนาฉันทราคะในชิวหาสัมผัสชาเวทนาฉันทราคะในกายสัมผัสชาเวทนาฉันทราคะในมโนสัมผัสชาเวทนานี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละถึงในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งสัมผัสชาสูตรที่5จบสัญญาสูตรว่าด้วยสัญญาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฉันทราคะในรูปสัญญานี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคะในสัทธสัญญาฉันทราคะในคันธสัญญาฉันทราคะในรสสัญญาฉันทราคะในโผฏฐัพพสัญญาฉันทราคะในธรรมสัญญานี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละถึงในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งสัญญาสูตรที่6จบสัญญเจตนาสูตรว่าด้วยสัญญเจตนาเรื่องเกิดขึ้นในกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฉันทราคะในรูปสัญญเจตนานี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคะในสัทธสัญญเจตนาฉันทราคะในคันธสัญญเจตนาฉันทราคะในรสสัญญเจตนาฉันทราคะในโผฏฐัพพสัญญเจตนาฉันทราคะในธรรมสัญญเจตนานี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละถึงในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งสัญญเจตนาสูตรที่7จบตัณหาสูตรว่าด้วยตัณหาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฉันทราคะในรูปตัณหานี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคะในสัทธตัณหาฉันทราคะในคันธตัณหาฉันทราคะในรสตัณหาฉันทราคะในโผฏฐัพพตัณหาฉันทราคะในธรรมตัณหานี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละถึงในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งตัณหาสูตรที่8จบ9ธาตุสูตรว่าด้วยธาตุเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฉันทราคะในปฐวีธาตุนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต

อากาสานัญจายตนะสูตรที่ห้าจบ